www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وغيره. في حديث حدیث مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے. ہر استاد نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث پڑھی، اسی لیے اس کو مسلسل بالاولیت کہا گیا. میں اس روایت کو بہت سارے اقابر سے نقل کرتا ہوں جنہوں نے مجھ کو اجازتیں دی، لیکن میں صرف ایک سند پیش کروں. میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں حضرت مولانا شیخ المشائخ امام المحدثین فی زماننا استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ. وہ نقل کرتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی سم المحاضر المدنی نور اللہ برکتہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بدر المجہور رحمت اللہ علیہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور وہ نقل فرماتے ہیں مسند الہین امام ربانی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بلا حدیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے اس میں موجود ہے. میں نے آپ کو مجھ سے لے کر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند کو پیش کر دیا. ہر استاد نے اپنے شاگرد کو درس حدیث سے قبل، حدیث پڑھانے سے قبل یہ حدیث شریف سنائی. میں نے بھی اپنے اقابر کے اس عمل کو باقی رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث شریف کو پڑھا. اس حدیث شریف کا دوسرا نام حدیث رحمت بھی ہے. واللہ عالم اللہ کی کیا حکمت ہے کہ جوامع الکلیم کی بہت ساری وہ روایات جو انتہائی جامع مختصر لیکن اسی روایت کو اولیت کا درجہ کیوں ملا؟ کوئی اور حدیث بھی اولیت کا درجہ رکھ سکتی تھی کہ جو استاد اپنے شاگرد کو سب سے پہلے وہ حدیث پڑھتا. اس کے علاوہ اور بھی تو بہت ساری روایات ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو جوامع الکلیم بنا کر بھیجا، اور کیوں نہ بھیجتا؟ اس لیے کہ جس کو دی ہوئی کتاب جوامع الکلیم ہے. قرآن کریم جو ہے وہ انتہائی جامع کتاب ہے. اس کی مختصر عبارت میں کروڑوں مسائل چھپے ہوئے ہیں. تو پھر اس کی تشریح کرنے والے کو بھی اللہ نے جوامع الکلیم بنایا. اور اس امت کو اپنے نبی کا عکس دیا. نبی میں جو وصف غالب ہوتا ہے وہی وصف اللہ امت کے علماء میں منتقل فرماتا ہے. جب آپ کی صفت غالبہ جوامع الکلیم ہے تو آپ کی امت کے کلام کو بھی نہ صحیح اس درجے پر لیکن جوامع الکلیم بنایا. اسی لیے ایک عالم کتاب لکھتا ہے تو اس کی دوسرا شرح کرتا ہے, تیسرا اس شرح کی شرح کرتا ہے, چوتھا اس کی شرح کرتا ہے. گویا قافیہ پر شرح جامی ہے اور شرح جامی پر اور ایک شرح ہے اور پھر اور ایک شرح ہے. یہ خود علماء کے کلام کے جوامع ہونے پر بھی دلالت کر رہا ہے. تو تعالیٰ نے اس امت کی علماء کو نبی کا یہ وصف عطا فرمایا. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے, حضرت الامام محمود غزالی رحمت اللہ علیہ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت ہے اور سامنے اس امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنی امت کی علماء کا اتنا اونچا مقام بیان کیا کہ علماء بنی اسرائیل کی طرح کہا, بھلا آپ کی امت کی علماء کے پاس نبوت کہاں ہے جو انبیاء بنی اسرائیل کے پاس ہے؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ یہ امت کے علماء بیٹھے ہیں, میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے, آپ امتحان لے لو. موسیٰ علیہ السلام کی نظر امام غزالی پر پڑی اور فرمایا کھڑے ہو جا, اور ان کو سوال کیا کہ مسمک و مسم ابی کا, تمہارا نام اور باپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پورا شجرہ پیش کر دیا, اپنا نام, باپ کا نام, دادا کا نام, پردادا کا نام, شجرہ پیش کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال فرماتے ہیں, ہم نے آپ کا, آپ کے والد کا نام پوچھا تھا, شجرہ نہیں پوچھا. تو بعدب امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ حضرت اللہ نے بھی آپ کو صرف یہ پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, تو یہ آسائی کافی تھا. آپ نے اتوکل علیہا واشبہ علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, یہ طویل جواب کیوں دیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں رب کریم سے ہم کلام تھا, میں نے سوچا کہ ایسا موقع مجھے کب ملتا کہ میں اپنے رب سے ہم کلامی کروں, تو محبت میں کلام کو طویل کرتا چلا گیا. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ اولو العزم پیغمبر سے گفتگو کا موقع ملا ہے, یہ موقع کب ملے گا؟ اسی لیے میں بھی فرط محبت میں کلام کو طویل کرتا چلا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو فہم انبیاء بنی اسرائیل ہے وہ فہم علماء محمد الرسول اللہ ہے. نبوت میں مناسبت اور مشابات نہیں ہے, فہم کے اعتبار اس امت کے علماء کو جو تعالیٰ نے فہم عطا فرمائی, فراست عطا فرمائی, ذہانت عطا فرمائی, اور احادیث اور قرآن کو جو کھولا ہے, یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کریم کی مثالیں پیش کرتا اور ان تفاصیل کو پیش کرتا کہ ہمارے اکابر نے قرآن کریم پر کیسے کیسے گفتگو کی اور قرآن کو کیسے کھولا بطور مستخارے, اور مثال کے طور پر میں پیش کروں کہ دیکھیں ابن قیم کی تفسیر اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو وہ نقطہ سنگینی کرتے ہوئے ملیں گے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نزول ہو رہا ہے. اس طرح ابن قیم اپنی تفسیر میں قرآن کریم کو کھولتے چلے جا رہے ہیں. علامہ زمخشری کی کتاب کو اگر آپ پڑھو گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمخشری قرآن کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ مسلکاً معتزلی. زمخشری نے قرآن کریم پر ایک نقطہ لکھتے ہوئے فرمایا, دیکھیں قرآن کیسے کھولا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بد دعا دینے والا وہ ابو لہب، جب اس نے کہا تبلک یا محمد علی ہذا جماعتنا، تو قانون اور اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یوں کہتا، کل تبت یدا ابی لہب، پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور اللہ کل نہیں لایا، جبکہ اس سے پہلے تین صورتوں میں کل موجود ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ، تو اصولا یہاں بھی ہونا چاہیے تھا کل، آپ بھی جواب دے دو تبت یدا ابی لہب، لیکن آپ نے ایسا نہیں، لفظ کل کو یہاں نہیں اتارا. ابن قیم کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں اگر حضرت کو واسطہ بنا کر حضرت کے ذریعے سے بد دعا دلوائی جائے تو جس شخصیت کو بد دعا دلوائی جا رہی ہے، جس کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، وہ چچا ہے، اور بچپن میں نبی کو گود میں اٹھایا ہے، بلکہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا جو باندھی تھی، یہ خوشی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کپڑے بھی پہنائے ہوں گے، اپنے یتیم بھتیجے کو اپنے گود میں بھی لیا ہوگا، جب اتنی خوشی ہے، اسی لیے تو بخاری شریف میں ہے کہ چچا عباس نے خواب دیکھا کہ میرا بھائی ابو لہب کو میں نے خواب میں دیکھا، بڑے حالات میں، بڑی تنگیوں میں، بڑے عذاب میں، لیکن بھائی نے کہا پیر کو مجھے کتنا بتایا کہ اتنا سا پانی مجھ کو دیا جاتا ہے پیر کو، یہ کہہ کر کے کہ تو نے میرے محبوب کی ولادت پر خوشی منائی ہے. خود چچا عباس کا خواب ہے بخاری شریف. ہمارے حضرت نے اس روایت پر ہم سے یوں کہا تھا کہ اس نے جسمانی ولادت پر خوشی منائی تو اتنا سا پانی مل رہا ہے، اگر روحانی ولادت پر خوشی منا لیتا تو اللہ عرش اعلیٰ پر جنت عطا کر دیتا اگر ایمان لیا. تو سامنے چچا ہے جس نے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا ہے، اب اگر نبی خود بد دعا دے کل کے ذریعے سے تو شاید امت کا کوئی طبقہ یوں کہہ دے یہ کیسا نبی ہے، اپنے محسن کو بد دعا دے رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو اتنا سا الزام بھی آنے دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فرمایا میرے محبوب آپ بھی اس سے ہٹ جائیے، میں دائرے بد دعا اتارتا ہوں تبت یدا ابی لہب. یہ ابن قیم نے نکتہ لکھا. اور پھر اور ایک مثال انہوں نے پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو ارشاد فرمایا قول اللینا، نرم بات کرنا، آستین نہ چڑھانا، جو دعوے دار ہے ربوبیت کا، انا ربکم العلیٰ کا، اور موسیٰ کو کہا گیا کہ نرم بات کرنا. وہاں زمخشری لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تم وہیں بڑے ہوئے ہو، تم پروان چلے ہو، اپنے محسن کو آنکھیں دکھانا ایک نبی کا کام نہیں ہوا کرتا، اس لیے نرم بات کرنا، باقی ربوبیت کا دعویٰ وہ میرا اور اس کا ہے. اسے اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے محسن کے ساتھ گرداری نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا استاد ہو، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، چاہے وہ ہمارا شیخ ہو، چاہے اور طرح پر ہم پر کوئی احسان کرنے والا ہو. موقع نہیں ہے ورنہ میں اس قرآن کو کھولتا. ابن قیم نے تفسیر ابن قیم میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. ایک جگہ واو ہے، ایک جگہ واو نہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی، مضمون تو ایک ہی چل رہا ہے دونوں کا، یہاں بھی جماعت کو جنت میں لے جائے جائیں گے، یہاں بھی جماعت کو جہنم میں لے جایا جائے گا، ایک جگہ واو حذف کیا، ایک جگہ واو لائے. ابن قیم کہتے ہیں کہ باب جنت میں جو واو لائے ہیں اس میں اشارہ ہوا، باب جہنم میں جو واو لائے ہیں وہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف باب جنت میں ہے یا جہنم پر؟ وصیف الذین اتقوا میں واو کس پر ہے؟ جنتیوں کے بیان میں یا جہنمیوں کے بیان میں؟ جنتیوں کے بیان میں واو ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ مہمان آ جانے کے بعد دروازہ کھولا جائے، بلکہ اکرام میں پہلے سے دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے. واو حالیہ لائے اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ جب اہل جنت کو جنت کے پاس لے جائیں گے تو حال یہ ہوگا کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا، اور اہل جہنم پر واو کو ہٹا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مجرم کو جب قید خانے پر لے جاتے ہیں تو پہلے سے دروازہ کھلا نہیں ہوتا، بلکہ قریب لے جا کر دروازہ کھولتے ہیں. تو واو کو حذف کر کے اشارہ کیا کہ جہنمی کو جب جہنم کے پاس لے جائیں گے تب جہنم کا دروازہ کھول کر دھکا دے دیا جائے. یہ ابن قیم نے واو کے وجود و عدم وجود کے اوپر یہ نقطہ لکھتا ہے. بہرحال آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن میں غوطہ زنی کرو گے اور قرآن میں ڈوبو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا باتیں قرآن کریم میں تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور احادیث مبارکہ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو شروحات پہ شروحات نبی کے کلام کو کھولنے کے لیے ایک ہی بخاری شریف لے لے تو بیسیوں شروحات، اور وہ بھی کئی کئی جلدوں کے اندر. لیکن ان تمام شروحات بخاری میں ید طولہ رکھتے ہیں حافظ ابن حضرت کلانی رحمۃ اللہ. حافظ صاحب تو بس حافظ صاحب ہیں، ان کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک احناف کو واضح کیا ہے، لیکن حدیث کو کھولنے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ حافظ صاحب ہی کے ہاتھ میں ہے. ابن خلدون کا دعویٰ تھا کہ بخاری کا حق کوئی ادا نہ کر سکا. حافظ ابن حجر کے شاگرد لکھتے ہیں کہ ابن خلدون اگر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ میرے استاد احمد ابن حجر نے بخاری کا حق ادا کر دیا. وہ تو اپنے اساتذہ سے آپ فتح الباری کیا ہے وہ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ حافظ صاحب نے روایتوں کو کیسے کھولا ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام اٹھتے تھے جب دیگ بولتا تھا، مرغا بولتا تھا، اور حضرت اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغا اس لیے بولتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر دعا کرو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر دعا کرو. حافظ ابن حضرت کا ذہن دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہاں مرغا بولنے کی بنیاد پر نبی نے دعا کرنے کو نہیں کہا، فرشتوں کی آمد کی بنیاد پر نبی نے دعا کرنے کو کہا کہ فرشتے اس وقت اترتے ہیں تو اس کی علامت مرغے کا بولنا ہے، تو اس موقع پر دعا کرو. حافظ صاحب کا ذہن منتقل ہوا اس مسئلے کی طرف کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل اللہ اور اللہ والا آپ کے گھر پر آئے تو اس موقع پر دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے. فرشتوں کی آمد گویا اہل اللہ کی آمد ہوئی، اور اہل اللہ کی آمد پر دعا کرنے کو کہا تو کوئی اللہ والا جب تمہارے گھر پر آ جائیں تو اس موقع پر دعا کرو، حتی اعلیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ مسئلہ اس روایت سے مستند فرمایا. ہمارے حضرت قدس سر روح شیخ یونس صاحب کو میں ایک مرتبہ حج میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت کا مزاج سفر میں بات کرنے سے بھی حضرت کم بولتے تھے، سبق میں تو بولتے تھے باقی ویسے کم بولتے تھے، لوگوں کو یہ اشکال تھا کہ بولتے نہیں، بس حضرت اپنی تسبیحات میں اپنے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. اسی لیے کسی نے خط بھی لکھا تھا کہ تو مغرور ہے متکبر ہے، شاید وہ خط لکھا تھا کسی. فرمایا غرور و تکبر کا تعلق میری سوچ اور میرے ارادے اور میرے قلب سے ہے، میرا نہ بولنا دلیل غرور نہیں ہو سکتا ہے. میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ کہیں غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فرماتے ہیں میں غیبتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں اس لیے میں نہیں بولتا. تو سفر میں عام طور پر بولتے نہیں تھے، بس پڑھتے رہتے تھے، بیچ میں کوئی بات ذرا سی آتی تھی تو کچھ بول دیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پورا کا پورا سفر 10-10 گھنٹے کا سفر بھی حضرت قرآن پڑھا کرتے تھے، تسبیحات درود شریف پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ میں حج میں چھوڑنے جا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا حنیف عبادت میں ریا کے ساتھ عبادت میں اخلاص کے ساتھ اگر ریا مل جائے تو اس عمل پہ کیا حکم لگے گا؟ میں خاموش رہا. تو حضرت نے فرمایا عبادت دو طرح کی, ایک عبادت مسلسلہ اور ایک عبادت منقطعہ. عبادت مسلسلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شروع کر دو تو بیچ میں انقطاع نہیں, جیسے نماز جب شروع ہو گئی تو سلام تک بیچ میں انقطاع نہیں. اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کو آپ منقطع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, جیسے تلاوت, جیسے درس, اس کو آپ بند کرنا چاہے تو کر سکتے. فرمایا کہ جو عبادت مسلسلہ ہے اس میں غلبے کا اعتبار ہے. بڑا عجیب اصول پیش کیا, اس میں غلبے کا اعتبار ہے. غالب اخلاص ہے تو عمل قبول ہے, اور غالب ریاکاری ہے تو عمل مردود ہے. اور جس عبادت میں انقطاع ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جہاں تک اخلاص آیا وہاں تک کا قبول ہے, اور جہاں سے ریا شروع ہوئی وہاں سے مردود ہے. اور اس کے بعد فرمایا تو بیسیوں کتاب دیکھ لینا, تجھے یہ اصول کہیں نہیں ملے گا. یہ میرے 45 سال کے تجربے کا خلاصہ ہے. بعض مرتبہ ایسی باتیں پیش کرتے تھے کہ ہم تعجب میں پڑ جاتے تھے. کبھی کبھی تو کہتے تھے نہیں بتاؤں گا کہاں سے لایا ہوں, محنت کرو تو پتہ چلے گا کہ کہاں سے ملتا ہے. فتح الباری کی طویل طویل عبارت سبق میں پڑھتے تھے, دو صفحے کے زبانی پڑھتے چلے جاتے. ابھی یوں کہتے تھے یہ ایک منتر تھا جو میں نے تم پر پڑھ دیا تاکہ تمہیں سحر اور جادو اثر نہ کرے. ایک مرتبہ ایک دقیق مضمون پیش کیا, اس کے بعد فرمایا سمجھے, تو طلبا نے سر ہلایا. فرمایا ہاں مجھے اکفش کی بکری کی طرح سر ہلا دیا. پھر شاید کہنے کی نہیں بجے اکفش نہیں, قلب اکفش. اکفش کی بکری نہیں, اکفش کا کتا, یعنی تم لوگ اکفش کے کتے ہو. پھر کہنے لگے تم یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا انسلٹ ہو گیا کہ ہم کو کتا کہا. بھائی میں نے انسلٹ نہیں کیا, تمہاری تعریف کی, اس لیے کہ کتا محافظ ہے اور تم بھی دین کے محافظ ہو, اس لیے میں نے تم کو قلب اکفش کہا. بکری کو حفاظت تھوڑے ہی کرتی ہے. تو شیخ کی تو بڑی عجیب باتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حدیث سے مسلسل بالاولیت آپ کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے پڑھی, تاکہ آپ لوگوں کا بھی تسلسل باقی رہے. ورنہ میں اس روایت کو اور بھی بہت سارے عجمی علماء, عربی علماء سے نقل کرتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں سے اجازت لے رکھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے شمار روایات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں اسی کو اولیت کیوں حاصل ہوئی کہ ہر محدث اپنے شاگرد کے سامنے یہی روایت پہلے پڑھتا ہے, کوئی اور روایت نہیں. یہ اشکال میرا نہیں, یہ بھی میرے شیخ کا ہے. اور پھر حضرت نے جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کائنات کا وجود اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد ہے, تو جو حدیث رحمت پر دلالت کرتی تھی اللہ نے الہامی طور پر اس کو اولیت کا درجہ دے دیا. اس لیے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا ہی کیا اپنی صفت رحمت کی بنیاد پر. اگر اللہ کو رحم نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو وجود کیوں دے دی؟ تو یہ حدیث چونکہ رحمت پر دلالت کر رہی تھی, اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر اسی کو اولیت کا درجہ دے دیا کہ ہر محدث شاگرد کے سامنے یہی حدیث پڑھتا ہے. رحم کرنے والو, رحمان تم پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے. نمبر دو, جہاں تک تعلق ہے بخاری شریف کا پہلا باب, باب تو ابھی مشکات پڑھتے ہیں, میں برکتن اس کو پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. وفي السند المتصل قال المسند رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرات ينكوا فهجرته الى ما هاجر اليه. اس روایت کو حدیث نیت کہا جاتا ہے, حدیث اعمال کہا جاتا ہے وغیرہ, بہت سارے اس روایت کے نام ہیں. بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کو اسی حدیث شریف سے شروع فرمایا. اسی لیے صاحب مشکات میں بھی باب اول سے پہلے جب مقدمہ ختم ہوا تو اسی حدیث شریف سے کتاب کا آغاز فرمایا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کو اسی حدیث شریف سے شروع فرمایا. امام نووی نے اپنی اربعین کو اسی حدیث شریف سے شروع فرمایا. حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام کو اسی حدیث شریف سے شروع فرمایا. اور بھی بہت سارے اکابر نے اسی روایت شریفہ سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری عبادتوں کی بنیاد ہی اخلاص ہے, حتیٰ کہ اخلاص ایمان سے بھی اوپر ہے. سمجھنا, اخلاص ایمان سے بھی اوپر ہے. بئی مانا کہ اگر ایمان لایا اور دل میں نفاق ہے, معلوم ہوتا ہے اخلاص نہیں, تو وہ ایمان مردود ہے. اور اگر صدق قلب کے ساتھ ایمان لایا تو وہ مقبول ہے. تو ایمان میں جس کا دخل ہو وہ ایمان سے بھی اعلیٰ ہو. اس لیے حسن نیت جو ہیں اور اخلاص جو ہیں وہ بہت بلند و بالا چیز ہے. حضرات اقابر نے اخلاص کے ساتھ ان کتابوں کو لکھا اور ہم تک پہنچی. صاحب مشکات کے حالات آپ نے پڑھے, صاحب مصابی کے حالات آپ نے پڑھے, ان اقابر کی زندگی کو آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا, علامہ سیوطی کے حالات پڑھے, اور اس کے علاوہ علامہ رومی کے حالات پڑھے جو جلالین سے رکھنے والے ہیں, اور صاحب ہدایہ کے حالات پڑھے. آپ نے 13 سال تک, میں جب صاحب ہدایہ کی قبر پر گیا مرغلان میں گیا تھا صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر, تو مجھے حضرت کی زندگی کا واقعہ یاد آیا کہ آپ نے ہدایہ 13 سال میں لکھی اور 13 سال تک آپ روزے رکھتے رہے. گھر والوں کو بھی پتا نہیں کہ آپ روزے رکھتے ہیں. سحری پانی سے کل لیا کرتے تھے, دوپہر کا کھانا آتا تھا, گھر والوں کے دے جانے کے بعد وہ کھانا آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے, گھر والے سمجھتے تھے کھا لیا. شام کو افطاری کر لیا کرتے تھے. جب تک ہدایہ پوری نہ ہوئی 13 سال تک روزے رکھتے رہے. یہ بات بعد میں کھل کر کے آئی. ان کے اخلاص کو آپ دیکھیے کہ یہ کیسے مخلص ترین لوگ. یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اتنے بڑے امام کو پیدا کرنا چاہتا تھا تو مجوسی کے گھر والوں کو ایمان دے دیا. امام بخاری کا نسب تو مجوسی ہے. تیسری چوتھی پشت میں جا کر آپ کے دادا پردادا جو ہیں وہ مجوسی ہیں, اور وہ ایمان لاتے ہیں یمان جوفی کے ہاتھ پر, اسی لیے آپ کو یمانی بھی کہا گیا. تو چوتھے آپ کے پردادا جو ہیں وہ مجوسی ہیں, ان کو ایمان کی دولت ملی اور اسی کے نسل میں تیسرے چوتھے نمبر پر اتنے بڑے امام کو پیدا کر. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پیدا ہوئے امام تو نابینا تھے, دونوں آنکھوں سے بلائنڈ تھے, اندھے تھے, لیکن حق تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے 2 سال کے بعد بینائی دی, اور صرف بصارت نہیں دی بلکہ بصیرت قلبی بھی عطا فرمائی. تعالیٰ نے جب اپنے دین کا کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیا کرتا ہے. ذہبی کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس بلا کا تھا. اور اسی طرح امام ترمذی کے حالات اور دیگر اکابر کے حالات پڑھیں, ان محدثین کے حالات آپ نے سنا ہوگا. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی المبسوط یہ الکافی کی شرح ہے, جو مفتیان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ الکافی کی شرح ہے, جو ابن مالک کی الکافی ہے مطلب کہ احناف میں اس کی شرح ہے. ابن مالک کی الکافی پر لوگوں نے بہت شرح لکھی, ہوتا ہے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں, بعضوں میں اخلاص ہوتا ہے بعضوں میں نہیں بھی ہوتا. جب موطا امام مالک, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تو موطا کے نام سے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی, بہت سارے لوگوں نے موطا کے نام سے کتاب لکھی. یہ موطا امام محمد اس میں داخل نہیں, اس لیے کہ موطا امام محمد تو خود موطا امام مالک, اس لیے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی روایتوں کو جمع فرمایا. یہ نہیں, اور لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی سند سے موطا لکھی. کسی نے جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ کے تقابل میں موطا کے نام سے بہت ساری کتابیں آئی تقابل میں, تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فينقث في الارض. بس اللہ کچرے کو ختم کرتا ہے, ما ينفع الناس کو باقی رکھتا ہے. آج ان موطاؤں کو کوئی جانتا بھی نہیں, اور آج 1200 سال ہو گئے موطا امام مالک تابندہ ہے, جس سے دنیا استفادہ کر دیے. بلکہ اس کتاب سے پہلے اس سرزمین پر اگر صحیح ترین کوئی کتاب تھی تو موطا امام مالک تھی. بخاری سے پہلے اس زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب تھی تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک تھی. تو ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس طرح سے, ابن مالک کی الکافی کی بہت سارے لوگوں نے شروحات لکھی, لیکن مبسوط جو علامہ سرخسی نے لکھی اس کا ایک واقعہ ہے. بادشاہ وقت کسی مسئلے پر آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ کو سزا سنا دی ایک لمبی مدت, اور سزا بھی سنائی تو کہاں, جیل خانہ نے. فرمایا کنویں میں رکھا جائے, حضرت کو کنویں میں رکھا. بازوں نے کہا 6 سال, بازوں نے کہا 13 سال, ایک لمبی مدت آپ کو کنویں کی گہرائی میں رکھا, اور وہیں پر استنجا, وہیں پر پیشاب, سب کچھ وہیں پر. طلبہ آئے اور فرمایا کہ ہمیں آپ سے پڑھنا ہے. حضرت نے فرمایا بادشاہ سے اجازت لے لو, اگر وہ اجازت دے تو پڑھاؤں گا. فرمایا اجازت ہے اس شرط پر کہ اپنی ہی جگہ رہیں گے وہ, اور تم اوپر بیٹھ کر پڑھو. اس حال میں حضرت نے پڑھانا شروع کیا, اور جتنی مدت اندر میں رہے ہیں کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی. آپ نے اپنے دماغ کے استحضار سے اور اپنے حافظے سے یہ الکافی کی شرح مبسوط یہ کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی. آپ انداز لگائیں کہ ہمارے اکابر کی کیسی قربانیاں اس دین کے لیے, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچائے. آپ نے نام سنا ہوگا ابن طولون کا, جو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. عبیداللہ ابن حسن نامی ایک بزرگ تھے, ان کے زمانے میں کسی مسئلے پر ناراضگی ہوئی, سزا سنا دی, اور سزا یہ دی کہ شیر کے منہ میں ڈال دو. کیسی سزا, حضرت کو ایک میدان میں رکھا گیا, پاؤں باندھ دیے گئے, چاروں طرف جالی لگی ہے, دیکھنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں, بادشاہ بھی ہے, اور شیر کو پنجرے میں لایا گیا اور پنجرے کا دروازہ کھولا اور حضرت یوں دیکھ کر بیٹھے ہوئے. شیر آیا اور سامنے بیٹھ گیا. بالکل سچا واقعہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد شیر اٹھا اور حضرت کے پاس آیا اور یوں سونگا اور پھر واپس ہو کر کے بیٹھ گیا. بادشاہ تب سمجھا کہ اچھا تو یہ اللہ والا ہے, حضرت کو وہاں سے اٹھا لیا, بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کو خوف نہیں لگ رہا تھا؟ تو فرمایا کہ جس مالک کے خاطر میں سچ بولا ہوں وہ مالک یقیناً حفاظت کرتا ہے. میں نے اس کے دین کے خاطر بات کہی تھی, میرے اپنے ذات کے لیے تو کہی نہیں, اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کچھ نہیں کرے گا. www.tabligh.com the revival of Iman. میں تو ایک مطلب سوچ رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ شیر میرے پاس آئے اور مجھے منہ لگائے تو آیا میرا کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا, میں مسئلہ سوچ رہا ہوں. وہ شیر کے منہ میں گئے ہوئے بھی مسئلہ سوچ رہے ہیں, یہ ہمارے اساتذہ میرے عزیز طلبہ. یہ محنتیں جب ہوتی ہے تب جا کر علم آتا ہے, ورنہ علم گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا کہ اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھا سونا, اچھی راحت, اچھا آرام, اچھے کپڑے, اسے علم نہیں آتا. یہ تو انتہائی محنتوں کے بعد اور رات کی بیداریوں کے بعد اور اپنے تذلل اور عاجزی کے بعد اور اپنی انکساری کے بعد اور اپنے آپ کو مٹانے کے بعد یہ علم آتا ہے. اس لیے کہ انتہائی نازک علم ہے یہ, اور نازک اس لیے ہے کہ ذات اقدس سے نکلا ہوا ہے, تو بہت نازک علم ہے یہ. اسی لیے تو بخاری شریف میں اور روایات میں ہے کہ قرآن کی حفاظت نہیں کرتے اور تلاوت نہیں کرتے تو ریتیلے میدان میں اونٹ کی طرح قرآن بھی چلا جاتا ہے اسی میں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکابر کی محنتیں آپ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احادیث مبارکہ کس طرح پر آپ تک پہنچی ہے. یہ حدیث اعمال بھی کہی جاتی ہے, حدیث نیت بھی کہی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. پھر یہ روایت سعید یحیی بن سعید الانصاری تک غریب ہے, ہر طبقے میں ایک راوی, حضور سے نقل کرنے والے صرف عمر بن الخطاب. اور اگر آپ غور فرمائیں تو کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچنا, یہی روایت دوسری جگہ پر آئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی المنبر ایہا الناس, یعنی یہ روایت منبر پر حضرت نے فرمائی ایہا, اس کا مطلب مجمع کے سامنے, لیکن اس کے باوجود ناقل صرف عمر ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ اور عمر سے نقل کرنے والے ایک راوی, ان سے نقل کرنے والے ایک راوی, محمد ابن ابراہیم التیمی کے بعد یحیی بن سعید الانصاری نقل کرنے والے اکیلے, ان کے بعد کثرت رواد ہو جاتے ہیں, ورنہ یحیی بن سعید الانصاری تک تو حدیث غریب ہے. لیکن غربت سے حدیث کا جو ہے ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. غربت کا معنی کسی طبقے میں ایک راوی کا ہونا, اور ضعیف کا معنی روایت میں متکلم سی راوی کا ہونا. تو غریب اور چیز ہے, ضعیف اور چیز ہے, پھر عزیز اور چیز ہے, اور مشہور اور چیز ہے. اور یہ سب خبر واحد کی اقسام ہیں. آپ نے نخبۃ الفکر میں بے فکری سے پڑھا ہوگا کہ خبر واحد کی تین قسمیں ہیں, مشہور, عزیز اور غریب. تو اصلاً تو حدیث کی دو ہی قسمیں ہیں, خبر واحد ہیں یا خبر متواتر ہیں. صرف خبر واحد کی تین قسمیں ہو جاتی ہے, خبر مشہور ہو جاتی ہے, خبر عزیز ہے اور خبر غریب ہے. حدیث مشہور اس کو کہتے ہیں جس میں دو سے زائد راوی ہو, اور حدیث غریب اس کو کہتے, حدیث عزیز اس کو کہتے ہیں جس میں دو راوی ہو, اور حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس میں ایک راوی ہو. کسی بھی طبقے میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر غربت کا اطلاق یا عزیز کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ روایت کو بڑی اہمیت حاصل ہے, حدیث اعمال, حدیث نیت کو. ہم تمام کو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے, اخلاص کے ساتھ پڑھنا پڑھانا چاہیے. ہمارے حضرت کا ملفوظ ہے, ورنہ یہ اس روایت پر تو کئی کئی دن کلام چلتا ہے. اس میں وضو کا بیان بھی ہے, اور وضو کا بیان اتنا کرتے ہیں جیسے حضرت نے وضو ہی سے متعلق بیان کی ہو. وضو پر اتنا کلام کرتے ہیں اس روایت پر, اور وہ بھی ایک ہی مسئلہ کہ وضو میں نیت ہے یا نہیں. حنفیہ کہتے ہیں ہمارے وہاں نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں, اور نہ کہتے ہوئے بھی تمہاری مسجدوں میں وضو خانوں میں لکھا ہے وضو کی نیت, یہاں بحثوں میں نہ کہہ رہے, اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو میں نیت. اس کا مطلب معلوم ہوتا ہے تم بھی شافعی یا مالکی یا حنبلی یا بن چکے ہو, پھر خاموں کا یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو پوری بخاری شریف میں سات جگہ لائے, اور متعدد مسائل کو بیان کر کے اشارہ کیا کہ یہ صرف مخصوص بالوضو یا مخصوص بالعبادت نہیں ہے, مخصوص فی الحیات ہے. زندگی کے کئی مسائل میں یہ روایت چلے گی, صرف کتاب الایمان میں بھی اس کو لائے، زندگی کے مختلف شعبوں میں، کتاب النکاح میں بھی اس کو لائے، اور یہ بتایا کہ اس روایت کا تعلق صرف وضو سے نہیں ہے، مختلف مسائل سے ہے. تو ہمارے وہاں ایسی بحثیں ہو جاتی ہے بعض مرتبہ کہ جن بحثوں کی بنیاد پر گویا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث شریف اسی کے لیے حضرت نے بیان فرمائی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلک کو حدیث کے تابع بناؤ، حدیث کو مسلک کے تابع نہ بناؤ. بڑا غور کا جملہ ہے، مسلک کو حدیث کے تابع بناؤ، حدیث کو مسلک کے تابع نہ بناؤ. وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے ہی مسلک کے لیے نہیں آیا ہے صرف. ہاں مسلک کو تابع بناؤ، اور دلائل کی روشنی میں اگر کسی امام کا مسلک کبھی معلوم ہوتا ہے تو بیان کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری کچھ کمی ہے کہ ہم حنفیوں کے مدرسے میں ہیں اور حنفی ہے، اس کی بنیاد پر بس بات کسی طرح کھینچ تان کر نہ ہو تو بھی حنفیت کو ثابت کریں گے. آپ مولانا تقی صاحب عثمانی کی جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا تکملہ ہے، تکملہ فتح الملہین، آپ دیکھو گے کئی مسائل میں مولانا کی رائے کبھی حنبلیوں کے ساتھ ہے، کبھی شافعیہ کے ساتھ ہے، کبھی مالکیہ کے ساتھ ہے، کئی مسئلوں کے. مسئلۃ الظفر جب آیا مسلم شریف میں، مسئلۃ الظفر جانتے بھی ہو، مسئلۃ الظفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے میرا حق لیا ہے اور مجھے دے نہیں رہا ہے، میرے پیسے باقی ہیں اور وہ دے نہیں رہا ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کوئی چیز دی اور یہ کہا کہ فلاں صاحب کو پہنچا دینا، تو میں نے کہا اچھا موقع ہاتھ لگائے، پیسے باقی ہے میں اسی کو لے لوں، ظفر ہو گیا، مجھے کامیابی ملی. تو مسئلۃ الظفر میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنس ہو تو لے سکتے ہیں، غیر جنس ہو تو نہیں لے سکتے. امام مالک فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں لے سکتے. لا تخن من خانک، جس نے خیانت کی تم خیانت نہ کرو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی ہو لے لو اس کو. مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ لوگوں میں فساد اور بگاڑ بہت آ چکا ہے، اس لیے مسلک حنابلہ پر فتویٰ دینا چاہیے. کئی مسائل کے اندر ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود ہے کہ پکے انتی تھے، لیکن دلائل کے اعتبار سے کسی موقع پر فرماتے تھے کہ یہاں فلاں کا مسلک کبھی ہے. تو بھائی اگر واقعتاً تمہارے سامنے دلائل آ جاتے ہیں، ہمارے حضرت سے تو ہم نے بارہا دیکھا سبق میں، بارہا دیکھا، اور یہی لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تو الزام لگا دیا کہ غیر مقلد تھے. کیا کسی کے مسلک کی تائید کرنا یہ غیر مقلدیت کی دلیل ہوا کرتی ہے؟ ہمارے بے شمار اقابی ہیں جنہوں نے اس طرح پر تائید کی ہے، اور وہ بھی ہمارے ہی ہیں، کوئی پرائے تھوڑے ہی ہے، کوئی امام احمد پرایا ہے، امام مالک پرایا ہے، وہ سب ہمارے ہیں. تو اگر ہم ان کی تائید کریں گے تو کیا اس میں ہم جو ہے غیر مقلد ہوں گے؟ جب یہ مسئلہ بخاری شریف میں آیا لا تسافر المرأۃ، کوئی عورت سفر نہ کرے، لا تسافر المرأۃ الا ومعها ذو رحم محرم بے طلاق، یعنی تین دن کا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. حنفیہ نے اسی روایت کو اٹھایا، اور اس روایت پر حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تین دن کی جو قید بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے تو یہ سفر شرعی ہو گئی. تو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ سفر شرعی میں محرم شرط ہے تین دن. حنفیہ نے اس کا مفہوم یہ لے لیا کہ مادون الصلاح میں محرم شرط نہیں، یعنی 47 میل کے اندر اندر محرم شرط نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صلاح کی قید لگائی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا سفر ہوگا تو بھی محرم شرط. ایک دن کا مطلب 18 دن، اس کا سفر ہوگا تو بھی محرم شرط. اور امام شافعی بھی دلیل لے آئے، خود بخاری شریف میں ہے، یومن و لیلتن، لا تسافر المرأۃ الا ومعها ذو رحم محرم یومن و لیلتن، ایک رات ایک دن. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے استدلال کیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 18 میل کے سفر پر بھی محرم کو ضروری قرار دیتے، اور ہمارے وہاں 18 میل کے اوپر محرم ضروری نہیں ہوا، مادون الصلاح میں محرم نہیں. اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ امام شافعی مادون الصلاح کے عدم جواز پر منطوق سے استدلال کر رہے ہیں، اور حنفیہ مادون الصلاح کے جواز پر مفہوم سے استدلال کر رہے ہیں، اور منطوق اور مفہوم کا تعارض ہوگا تو منطوق کو ترجیح ہوگی. فرمایا امام شافعی کی دلیل کبھی ہے، یا آپ اپنے مسلط پر رہیں یہ ضرور ہے، لیکن دلائل کی قوت پر تو ہمیں یہ بولنا پڑے گا کہ کس کی دلیل کبھی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ علم جو ہے بڑی محنت والا ہے، جس کے اندر انسان زندگی کھپاتا ہے، تب جا کر یہ علوم آتے ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اخلاص نصیب فرمائے، ورع نصیب فرمائے، پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور حدیث کا شان عروج جو ہے وہ مہاجر ام قیس ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی نکاح کے لیے، اور اسی پر جو ہے اس روایت کو مہاجر ام قیس کی طرح منسوخ کر دیا گیا. ہمارے حضرت نے اس پر بھی ایک عجیب بات فرمائی تھی، فرمایا حافظ صاحب اس پر اشکال کرتے ہیں، اشکال یہ کرتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں مہاجر ام قیس کا تذکرہ نہیں ہے. وہ ہجرت کرنے کا جو ہم واقعہ بیان کرتے ہیں نا، وہ سند متصل سے کہیں نہیں. شیخ نے فرمایا جب حافظ کا اشکال میرے سامنے، حضرت حافظ صاحب کو حضرت چچا کہتے تھے، حافظ ابن حضر کو شیخ چچا کہتے تھے، کہا میرے چچا کو کبھی میں داد دپت کرتا رہتا ہوں، لیکن چچا ہی نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا. تو فرمایا کہ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن پھر جو میں نے کتابیں اٹھائی اور شروع کیا تو میں نے صرف اس کے شان ورود کو سند متصل سے تلاش کرنے کے لیے، شیخ کہتے ہیں کہ 222 کتابیں دیکھی صرف اس کو تلاش کرنے. تو مجھے زبیر ابن بکار کی تاریخ مکہ میں اس کے شان ورود پر یہ روایت سند متصل سے مل گئی، کہ زبیر ابن بکار نے تاریخ مکہ میں یہ شان ورود لکھا ہے سند کے ساتھ. نہ صحیح وہ سند اعلی درجے کی ہے، لیکن بہرحال نفس سند تو مل گئی. تو مہاجر ام قیس کا یہ واقعہ، انہوں نے ہجرت کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو اللہ اللہ کا رسول ملتا ہے، ثواب ملے گا، اور جو دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کو دنیا یا عورت ملے گی. یہاں میں ایک بات تمہیں عرض کر دوں عزیز طلبہ، کہ یہ جو مہاجر ام قیس ہے یقیناً ان کی نیت 100% تو عورت کی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ تو دل میں ہوگا کہ نبی کی بھی مدد کروں گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا ذات رسول کے بعد میں ہم یہ بدن نہیں قائم کریں کہ وہ 100% جو ہیں وہ عورت ہی کے لیے ہجرت کی ہوگی. کچھ نہ کچھ تو تعاون رسول بھی دل میں ہوگا کہ میں جاؤں گا، نکاح ہوگا اور نبی کا تعاون، تو کچھ نہ کچھ ہونے کے باوجود تعاون رسول کی نیت یہ فرما دیا من کان ہجرت الى دنیا ولا امراتن، تو جن کی نیت ہی دین کی نہیں ہے بھلا اس کو کیا ملے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت قدس سر روح ایک بات فرمایا کرتے تھے، اگر تم کسی کے دکھاوے کے لیے کام کرو گے طلبہ، اس بات کو اپنے دل پر نوٹ کر لے. میں جگہ جگہ حضرت کے اس ملفوظ کو ذکر کرتا ہوں کہ اگر تم کسی کے لیے کام کرو گے تو کیا معلوم جس کو ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اور چلو وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم کچھ خوش بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور چلو وہ خوش بھی ہو گئے تو کیا معلوم کچھ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے. اور چلو دیں گے بھی مجھے تو کتنا دیں گے، 100 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، 50,000، کتنا دیں گے؟ اس کے مقابلے میں فرمایا اللہ کے لیے کرو گے تو وہ کالی رات میں چلنے والی چونٹی کو دیکھتا ہے، وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ تم کو دیکھتا ہے کہ اس کے لیے ہے تو وہ خوش بھی ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو عطا بھی کرے گا، اور وہ عطا کرے گا تو اتنا دے گا کہ دنیا والوں کا محتاج نہیں بننے گا. اس لیے اخلاص پیدا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ہمیں آپ کے پیغمبر کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کے شہدائی بنا، آپ کے عشق سے مالا مال فرما. اے اللہ آپ کے محبین جیسے بنا دے، اے اللہ حضرت کو ہمارے محبوب میں سے بنا دے، ہمیں انتہائی محبت نصیب فرما، ہمیں آپ کے پیرو نصیب فرما، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت سے عشق و محبت عطا فرما، پیار عطا فرما. اللہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ باطل طاقتوں سے حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین ان علماء کو، ان طلباء کو قبول فرما. الہ العالمین ان کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ ان طلباء کے سینوں کو علوم دین کے لیے کھول دے اور ان کو گنجین علوم بنا دے اور اپنے علوم دینیہ سے مالا مال فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اس کے معاونین کو قبول فرما، اس کے منتظمین کو قبول فرما، اس کے مدرسین و متعلمین کو قبول فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ پیار بھری نظر سے دیکھنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی کے یا رحمت. انشاءاللہ اس میں دس منٹ کے بعد جمع ہوں، اس کے بعد جو آئے گا مہمان